راکا والن دے بلکہ دو واخلا والا دے اللہ تخوخ خلاص پاسنے دے لندنے اتن دے خوخ الید العلیا پاسنے پاسنے دے ورقول والا دے چی تو ورکائے اللہ تو شے ورکائے بلے ورکائے مانا ناری نبا آغا سوکی دا اللہ دین با آغا سوک بیانی چی آغو دا دنیا دروزے انتظام خپلی آغا کپا تجارتی کاغا پا زراعتی کاغا پا مزدوری کاغا پا خرسول آغا سی پارا طریقہ چی جائز او چی بل تا ندی متازہ چی بل برا کئی نوزا بخرم ان چی بل تا متازہ شو ندی بیا دین نشو یلے نشو بیانو لے خامخواب پا کی طرح ذکر قرآن دا حق پرست و تذکیرہ چی چر تا کری دا نو داو سر ذکر کئی لا اسألکم علیہ اجران ساسون پریبانی سو قسمت من الارم فیددن نوارم ادقوارم ساسون آجر ان اجریہ الا علی رب العالمین زمائے وز دا اللہ پا زمان اللہ برا کئی اللہ فقشتے زمان تم ادد اخفل ربنا چمال بیرا کی اللہ دی ماو تاسو طول اللہ دا دمر را کی چی دا طول بانجانو نبی پروائی پی چی چاہ تا متازی پی کتا نہیں دمر را کی چی بانجانو تا پی متازی نی اللہ یو باندہ تا دا بانجانو نمم متازکو اللہ ما متازکو اللہ مزما شاگردان متازکو اللہ فخفل کورو لو دمر ورکو اللہ پا عزت باندی چی ستا جینو کی متازی دی چانی پی کتا چاہ پروائی نی تو خبر کیو خیر باد بل ملنگ تا یو ور پوری اشلو تا لری دا جماعت نا ابل جماعت کے کم ندی دا جماعت سب زمستاو آت منم تا اختیار پا منم دینی پا دی جماعت کی نا ببل کی بے کم خویو منم دا چانا انو تا واری غالا گرم لا تلین تجارتن ولا بیونان ذکر اللہ و اقام صلاتی وی تاج زکا دا وجوا زمان استاوی رحمه اللہ تعالی شیخ شیخ دا پانی پیر اول چی راغلم راغے نو دا قرآن درس نکو اولی تجارت سو رکو تجارت سودا گیری لترکونو اولل را اولل بیا نور تجارت بیا مشونو لگو زیدہ کی نو پا دی باندی دا دنیا ذریعاون پورا کرا روک جیدہ کو پوک جیدہ کو دو مخی ندی رو روک پیسی شیشا تا مختا جنیم نو دای برابر کرے او کتابون رو پیزار لواغست طول کتابون رو آغست واصلہ تیار کرا لیکن رسو پہ درس پانے دو قرآن پہ درس رسو شروع کرلا دا اولی مختلو تیارے ضروری کدانی نزو بلت متازن خبر اپنے میں دخلے نہ دیا کلکہ نکھی جی کہ پلانکے بخوا پشی پلانکے بخوا پشی لا بینونان ذکر اللہ سفیان سورو حقیمی ذکر کرو کنا مداری کوئی لوی عالمو آغا با ام تجارت کرو لگ معمولی چاو توی ویتا عالم صلی ویدا سکار کئی وی لو لاحا لطمن دلت بی بن العباس کدا لگوانی تجارت زمان نوی چیزی پر پل روزی خورم نو بن العباس خود زمان دسمال جو کرو دسمال لسونو بی ربانی پا کول خوب دی پیوی کی چیزی زمانگ نکوری زمانگ پلاس گیره لطمن دلت بی بن العباس زمان بی رومال جو کرو لا تلویم تجارتن ولا بیعن ان ذکر اللہ علیمان دری طلور یو زیبان دی نستو سوڑو چی تا پرسو کی زیبی چی سوی دا حالک خبری صحیح ہوئی بلکل صحیح ہوئی وی تاسوی والنو ہے امشر مولا پا کیتا خبر رو پولا وی زد پلان کی خورما و دا بل دا پلان کی خوری منگا ویلی شو یا غفل خوری جواب روڑی خوری غفل خوری نا غفل خوری کن نا چی دا بل خوری خلو بازی بیا پستای نرم بایی کن نا چی غفل خوری نخلو بازی دا که جیبا بیا کنگی اچی دا نا نا بیا بنشوی ذکر ذکر که رجال اللہ تلین تجارتون ولا بیانان ذکر اللہ خلق زکات پا خپل مرضی ورکی اکثر صاحبی نصاب لورکی دا دیلک تفصیل کن زکات خود دی اگر چی اگر حقدار لورکی چی حقدار لور نکو اگر زکات ندی صاحبی نصاب یعنی مالدار دی اگر زال لگزاره کی گی نصاب سخنیش چی زکات پی کی گی خدا چی دا اگر نکود غریب لورکی اگر چی دی نصاب خوند دی پا اگر زال زکات فرد دی دا اگر لسنگ ورکی ناروا دی پا خپل مرضی خوی اداسی ورکی چی خپل رشتہ دار لورکی دا اگر ثواب زیاد دی د خپل کلی غریب لور کی دا غیر ثواب زیاد دی بل کلی ته وړې نو خپل کلی دې غریبان ختم کړي هغه لور کی بیا که بل لور کی نو بیا د څه دې چې ور کی چې هغه صدقه جاریه شي یعنی مجاهد ور کی مجاهدین لا دې وخت کې ډېر لوی ضرورت دی ډېر لوی ضرورت دی مجاهدین ته د افغانستان دی ور کی نو چې هغه لور کی هغه دې کی لګي یا حج نے چوکی خرچ سخا کم دے اگلے اور کی من کا چول غزات لے اور کی علم دے دین علم طلب کی اغیر پار ہوتی اغسر تعاون کی کہ زکاة پیسی اور کی اکول کتاب اخلی تپوز کستا کتاب ضرورت سے کتاب اگر چی کتاب انہوں کی دور کتاب اخلی نو دا صدقہ جاریہ دا ار قیامت چلی جا رہا ہے اسی غریب لے اور گھاتی نفل ان پر انہوں نے یہ سے فرم لے جنہوں نے اللہ علی با کہ پریشانی نہیں ذرا پر زیر اللہ لے نظر پر زیر ہے پریشانی وجہ سرا نظلوم اولی راولی نظرم اولی راولی یہ کنش پیتم بہت ہے کہ نحف پانزوستم پینزوش پیتم لا تلہیم تجارتن ولا بیونان ذکر اللہ یولی فیدا کار یریجی یومن تتقلب فیه القلوب والابصار دا دسی روزینا چھے گڑھ وڑھ بشی پائے کی نظرنوم دا خلقو ولا ظلنوم ولا افسار نظرنوم نستر کی پزے ادری گی دا خطرے دین نوی دی اور نو ظلن پزے بائیں چھے صبح کی گیا خدا مخی تسرا روان دی تتقلب فیه القلوب والابصار دا زمالہ کی کتاب دے دائینی تک تور زور دے کئی زمانی بے دے دوست خدای زمانی بے دی دیگر زور دے کنا دا خبا خام خاصی بودی کنا چی دوست خدای زمانی تنیز دی مولوی گی دا کتاب دے شعرانی کتاب دم دے اللواقف والانوار القدسیہ فی بیان العهود المحمدیہ لواقف بیعودا سے فید اونہم نشوئے لے پروجے کے خوبی ہڈے گرانتی لواقف الانوار القدسیہ فی بیان العهود المحمدیہ پیدا کی گی نا ذکر مائے دو دوست خدا زمانے دے مصر علاقے کے شرے دے ملکی رشتے دے اہی زبی جی لواقف الانوار القدسیہ دا دے دا مخ دے پینزش پیتا دے پینزش پیتا مخ بانے دے ہوئی اللہ وزمنا دا لوزم وصلش اخرت علینا العهد العام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نقرض کل من استقرضنا من المحتاجین دا لوزم دا تعلیمات دا نبوت نزمنگ ناغستے شوئے دے دے پیغمبر السلام پا منلو دا لوزمنگ ناغستے شوئے دے چی تاثرت شئین بل قرض ورکا قرض لبورکے محتاج لب قرض ورکے دا مسئلے ذکر کرے دا نبیائی دا دے دلیل ویلے دے وی اللہ تعالیٰ ویلی دی رجال اللہ تلہیم تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة آل آیا فوصفهم بالرجولیہ لأجل اکلهم من کسبهم و اقراضهم من فواز لکسبهم کل محتاج رجال تذکر ویلی دی وی چی دو دخپل کسب و دخپل گتی نفری ابلتی نموکی لعجل اکلهم من کسبهم و اقراضهم من فوازل کسبهم کل محتاج نروس و مفهوم ہو ندی مقابل مفهوم مخالی کی توی کنا مفهوم لقب و ادام دا ان من لا کسب له والناس ينفقون علیه فهو من جنس النساء وَإِنْ كَانَ لَهُ لِحْيَةٌ كَبِيرَةٌ وَصُبْحَةٌ وَسَجَّادَةٌ وَعَذَبَةٌ شَمْلَ شَنَي سجادہ غط گرد کو اگوا وقت دا تصفیر سخری سجادہ جانماز کو اگا پروتے شیخانو دائی کنا پاسی تلی داو پوری تی چرد مجھے اخبر جانماز بیمار تکیزی مخبر جانماز بوری اپا ایو دری جی وَسَجَّادَةٌ وَعَذَبَةٌ وَمُرَقَّعَ وَشَفَاعَاتٌ عِنْدَ الْحُكَّامِ دمرا عزت من نے پکڑ کو اثر چاہ چمان شفاعت منی وغیر ذالکا خو سرد جنوی فہو من جنس النساء دے دا زنانو دا جنکو دا قسم ندے لیس لہو فر رجولیت نصیبن دا دپ سڑی توب کیا بیسے نیشتے براخہ نیشتے دے بلکہ دے دے ولی وی وی دلیل تخیم کنا قرآن یا رجال قوامون علی النساء نو دے نسا نو خلق پہ قوام دے نو غو پہ دبائی لگے دوڑو لے پہ خج لکھا ان پیدا کی کنا او جی نو لکھا پلار پیدا کی او داشن تا غور لرور پیدا کی نو آغا دے دن مولینے دی دے دا غو بیگم سے رجولن رجولن مثلاً یو ڈال دے یو پل پلا ہندی ابل سر تعاون کئی ایو دڑے رخا نہ ددب اجن تنگ رقلاری ادے بہ تنگ ہوئی کدا یو رضا کی نبل بخا پکی گن قبل رضا کی نبل بخا پکی پنجس پہ تمک دے دے لیس لہ پھر رجولیت کی نصیب ان بڑا خیر رشتے اب پتہ تو تشتے مولا کے اوپر ہو خاندل چراؤ گل جی کا نا مختان خود تو شیخان ہونا چاہیے امام دارا تنا سی کا نا جدو تنا سنگی چیخان جی یو بخا پکی سرائی بیا موز گاؤ نہ دے بادشاہ دے بیا بوم خلق ور کئی بیا پدی لحاظ نہیں ددی کی لحاظ چناؤ آگست مردار جی لے کے بچہ نہ رکھا سے تندر لگو مال اللہ رکھا بھی گزار گی اس کی لوور کئی وہ پدئی ملا جائی چیک پل کسبی بیا کی لوور کے ملا جائی چی ملا سے ڈیر خو کو چندا کا سا جاتو جو پلانٹی ہے نو قبول کرے پلانٹی نو قبول کرے اگر قبول کرا عالم شکار کے خلق ہو تو بد ہوئی یہ دے اصل کار کی خود کو تو بدھی خود خوشحالی نہیں جی کہنا چداغو خوشوالی نے بد ہوتا ہوئی چداغو پخاون گرے کی رہ جی خود خاون دے کنا سے چل کے ہوئی بے زیاڑا میں پکلا کبھی وے دے سی نہ چدا کا شانت یار ملک سے یہ عرض کوم ایسا عرض ہے داجیری بکری دکھا دے کے جی بلا دے کے راہ کو راش پیل وانی راش پیل چراؤ کر دوں سر تنگ کے سر نہ گرا یہ دعا بو کو اللہ جی گرے پر خود تو بادشاہ کا گیری پری دکھا نابالغ تنگ ادرے گی سب چیزری کی ضرور بات ہے رما استاد مفتی سے بڑا کہ رحم اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا تل پیچھی ہر چیز آپ نابالغ ہیں پول جمع پیچھی کو لے کمر سے کولے چلے گا چلی داغا پول جمع پیچھی کو لے کے چنوا کے پیچھی ہر چیز آپ نابالغ ہیں بالغوں کے ساتھ داغا کل کو ریئر نہ بھیجی رفرے کو یا بمبر سے تنس لے پردے پڑا گیا دیکھو نا چلا قرآن سورت نور تیرے قد نور جو خورے دے خود تعلیم محدود اندازہ کی یعنی تعلیم چوتے لکھی اور جو نصیحت نہ رنا دبی اگر رنا خورے دو تیرے قید خود رہا درنا ویب کے می پاور ہاؤس دا کم دینے بے ممی دا جماعت مدرسی نے بے ممی دا اب اسکول کالج یونیورسٹی کی نہ ممی دا بخواران سخمی چی پا تلی ناستی اجازان چی پا سپیری تلی ناستی پا بوجه ناستی پا مسئلہ و جانماز بانی قدر ناستی کرسی نیشتی قالینو نیشتی نارام کرسی دی آنما که تمیشتی پا لاسکی بی کتاب نیلی پا تختا بیخ پا تادر بیخ دانتا دا دو نبیم پا داغ مرکز کی دا دی مرکز معلمین بچو کی لا تلهیهم تجارتن ولا بیعنان ذکر اللہ داغ کسب بیمی و سرد داغ نباغا پدغی بانی خطی نئی اللہ دے دین کار بکی زمین مشایخ رحمہم اللہ تعالی مفکرین تلورمی صدی پوری دے تلورمی صدی پوری القاب نو پلانکے شیخ و پلانکے حضرت و پلانکے شیدہ شینو دے مولا نمبو او سرب اداغا پیشے لکلے جدا پلانکے چونہ خرط ان کے پلانکے چیتری جند ان کے دغا مولا چیتری جند ان کے افلان کے ملا ورق جو ان کے زر تک ان کے جو دوائیں نکلے گی میں رکھے ان کے افلان کے ملا اروا خرچ ان کے فلان کے ملا سباغ زرو کے رنگ ان کے فلان کے ملا دباغ زرمنی پخ ان کے افلان کے حداد انجری کے ان کے دب سر لکھل حداد سباغ دا شان تخیر کی دے طریقہ میں حلوائی جساس دا نمونه دی عزت و دی عزت. قرآن دی عزت ذکر کی لا تلین تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ. بیع بدی تشی را دی چونه تیارا کرده دی نخرتی کنا دا غیر جوڑا کرده الوان نخرتی دا سنت سرمنی اپیشا کسب بکی لا تلین تجارتن ولا بیعن عن ذکر اللہ. دا بیع کرده دی چیز روزی روزی و پرشو نو بیع بلاد بیع بلاد جماعت کین بیع درس کن استاز و بیع درس کن لا تلهی انتجارا ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاة دے دین پابند او زرو پا دے بانے دے رحمہم اللہ. اس دیمان را پیدا شو پا مختلف نمون و رنگونو باندی وی اگا چمیار چی زنی تپنے چی بے گتے تاغت ملاوی اگا چونی چی بے جوری بے خرسوی لگتے تا ملاوی مبارک ملا مبارک ملا فیزی اب الفضل کے دے چار زامنو فیضی و اب الفضل دو ایرانیان شیعگان لوی لوی مولیانو منطقیان مولیانو لوی لوی او قرآن حدیث کیم گوتی ہوگی فیضی دو قرآن بی نقط تفسیر لکل لے پول قرآن تراورن تراخیر پوری کہ تفسیری کم کہہ دینو تکی والا پکی تنشو نقطی والا تکی بکی دینو نون نشتے جم نشتے خا نشتے غین نشتے فا نشتے قاو پکی نشتے شن نشتے تشوی تو اغداد اغداد پکی نشتے در طول تفسیری بی نقط کرنے فیضی نو تفسیر نرے خوی او فنکاری کرنے تفسیر غایی تو قرآن حالی پکی دکانا در قرآن حال پکی نشتے خو صرف دغوی تشوی تو ایدہ فنکاری دائی کرنا ادھو بلورو ابو الفضل پلارنو مبارکو جلال الدین اکبر بی دین نو دو ملیانو بی دین کرو دو بی دین کرو دو ترورا شدو ازانی تنیزدی کر شاعرانو سپتون بیولا کولو قصی قطاری کنا پاول کیا گا ملا عبدالنبی دا آغا زمانی شیخ الحدیث کیا دیده شیخ الحدیث خونو خو آغا زمانی کیا شیخ الحدیث حدیث نو کنا نو پا دیو جمانی بغتا شیخ الحدیث وی ندم اللہ عبدالنبی پیزار با اکبر سماو ابا در سکو جماعت نمراوت نو اکبر باوتا پیزار سماو اولاد باوتا پیزار باوتا سمکو امسا بیو اللہ سکو اکلا ندی بی رخصتا ہوں دیم رپورو روزلی در اخم و جامعی طوری او دو لخت و سخو امسا غیل را اخلاس اکر پا لخت باندی وو یو در اخم و جامعی تاغون دی دیم رو سر دا علیمان و قدر و بیدین نو چه دا دو سرشو دا دره دو زامن یو پلار ناغی بیدین کمر حیده کن تردی پوری او رسو آغا چه بادشاہ نای بولی لاح دی پا دنیا کی او دی دا نسخ دا غلری حیثیت لی دی حکم نسخ کولیم شی او دا تا وحی میکی گی الهامو تا کی چه اغا وحی حیثیت لی دا قسیل و جوری که دا غیر پا دی اعتماد جور کن سفر کی او ذرا ملاسو چرا پاسی ویسیب تا تا یاد دیوی تو ویتا تا چی وحی شو تا تا یاد دا اغا خون مخی دو تیار کرو شد زمان دی پکر نخوو آتا لگی ویتا تا وحی شو یا ایو البشر لا تذبح البقر فا ان تذبح البقر فما اواکم استقر دنگر مالا لوای کن دو زخل بزای نیو تا ولیوی اندوان رشوت ور کرو لا اندوان رو توی دو غوال اللہ پی بند کن اغا اعلانو کن وحی شوی دو ماتا یا ایو البشر لا تذبح البقر مالا لوای دا سی بیدینه که چه دا زن ندین جور کو دین الهی پا نمبانی چکنی جور کرا اول حالت دا سو علماء سو دا کار که دی حد تورتو با بیدینه که نو ضروری و دا چه عالم دسی چه اغد اللہ دا دین مونین که دنیا پا خپل و ذریبانی خپل دا لدوری خوری لگا دا و کدیره دا پا غیبانی ناکام که یو عالمو اغل سرای فراده کبل ده راغه بادشاہ تا غواری اتا لوزیفه مقرده دی بیت المال نا اگه ناس تالیبان تا سبقی پی تا لوزیفه مقرده وی که نظر ازم لر لکورنه تو کراور در روڑه یا دو وربوش رو یا دو غنم خوراور سر رو روڑه فقه بانی که خورون بانی مولای کنو مندله تالی سبقا اگه سبق شروع شو دا غش خان واولیو سبقی تاوی بلتا چکینا بلا نوڑای فکر تکلا اگه تا ما جواب رو دو بادشاہ را لگنه ما خطال جواب در کر یہ سوتا متنی تاریخ کری گئی وی جواب میں دلدار کا کہا ز سالاد اوڑے وہ چپڑے سم زما پونجی پا میں تو کم سے کم 15 لگوں چلے بادشاہ جی پی اخلم بیا بھی مخلوق ہوئی دا ز سالا پڑے سم یا پدی گزارا کم آ خلق کو کہ وہ دنیا کی دین خور کرے دے اینے میں خور کرے دے اچھی دے بلا گئے تنا سے اگر بچے ہو چو خدمت کی دا نیم کی گنی دا حرام دا نا جائز پہ کشتے او اگر جائز دی بلکہ ذن وقتن کی ضروری کی گی او سرہ دا گنی عظیمت کرے نا غستل او عظیمت دا دے خپل مزدوری ہوگا کارو کا یجدیہم اللہ وحسن ما عملو نو سے اگر میں پہ بدا باندے والو دغم اللہ مبارک بے کفندوش کفندوز کفدوز کفندوز نے تغستہ سو اگر مولا اتا پلے چی پہ گنے شہنشاہ سلامت حلوا پروشو دا چیزوں دادی عزت نمونو عزت نمونے دی جاتا بادہ باندھے والوں استاد رحیم اللہ تعالی شیخ صاحب دو پیندائی کم جماعت کی چوش داغا کور دے اسم کور پاگا دے پرانا قیلہ کی اگر با ان پاگا دے خاندر پاس ہوگی کہ غنو کور دے دے کہ باغر شدو دی جماعت لے دے امامتیو تے امامتی کو اگر سید امامتی کو میں تو تنخواہ دے تنخواہ ناکھنے کو دے خبر کو انما شرط تے اگر سید تنخواہ دن یہاں پیسان غارم تو شید اندہ غارم خود دی جماعت نو بیاں مو باس اینا اگر سید تو پی کردے چلیے بسی چل گئی یہ شل پیری شہری ہے چھتان خان آخرین میں تا اجمال تسلو باسی ملک امام لگی یہ لکلی بکو لکلی سرو کو تانا کی میں مشارعانی لکلی واس او بار با مینا کم خبرہ تاسو یا خلقی چدا خطا دا ملا برا فرکی نوائی چیزا پوشن زبا توبو باسی لیب اجمال نوزم نا ایتا شہد نوارم پا دی امون لکلی سرو کو یہ چی اگا علام شو منظرے منظری پا غلام بیدو شروع کو خلق حیران شو دا خون کوالی ہو خو واضی یہ اس پر جل کو اگر یار تا چیم خو مولا را والای پا مولا با میرا کرا سر رکو دن شد از جماعتا بزور نیول لے تنخواه ناغستا لا تلهی امتجارتن نو حق خوش رو کنا تی تنخواه ناغستا اخلو با پستا و نرم با کل اغوز رو اغتوی بچی لرکی گتنا اوزرتنا لیجیهم اللہ آسان ما عملو در سن پارا قیامت ولی راضی یریجی ولی چی بلور کی اللہ دولا دو بہترا آچی کریو خیال دے احسن وی لیجیہم اللہ حسن ما عملو خیستہ نہیں دیری خیستہ رخصت کی خواہش شتے رخصت کا لدشی چی پاگے کی خواہش شتے کھین ناروا نہیں دی حسن پکشتے خوپا عظیمت عمل کے احسن ما عملو اچی احسن ہوئی نبی تیسر چی جذاب امڈی را احسن ور کئی دیر اوچت ور کئی دیر اوچت کار کر لے نو بدلو موچت ور کام زیاد پکیلو اللہ دا فضل لائی دا فضل معنی میں کڑو کہ سورت زمر کے سورت ہود آیت میں رو سورت بنی اسرائیل فضل تو شدی مقام دا شفاعت کبرا یواد دانا چدل مقام ورکوم اخول بدل ورکوم بلکہ زیادتی علوم دا فضل لائی اللہ روزیور کی چکو شوی احسابا کفر چوکو اعمالم کسرابیم بی قیا دا دو عملونا کفر چو کفر دا معاشرے دا سمولو کفر دا قوانین صورت نور و دے دے لبیرہ والی خبرہ کفر کے دا قوانین صورت نور پردن بنی پردن نکول گناہ دے خود یہ پردن نکول تو گناہ نوائل نگانل دا کفر دے گناہ نگانل کفر دے گناہ گانل نزان پہ مجرم گانل نئے کول نو دا لوگ گناہ دے نو کفر یہ ذکر کرو کفر دا عملی یعنی پردہ نکل اور گناہ ہوتے اور کفر دا آتی دی دا پردی پہ چیتا چارا ہو سی سرے دا دی مولیان واسی او قصہ جوڑا کر لگوی دمرا پردی چی دمرا سخت سرسی دا مونگا طول خوین جنون نی نو طول خوین جنون ہے بیا پردی دا پاس نکاح سرا کر چی خوین جنون ہے نکاح ویڈا روا دے خور رو را غستی شی ہو بل اوی مونگا خوین جنون ہے اصلا پہ کتنا سر خوین جنون ویزا بچور چاہ سما بچی ہے سا سمار زمانگا مور نائی کموری خو پردہ بکائی اس طرح سموری موی لیجدیہم اللہ سنما عملو ازیاتی کیولا کافر سنمانی حدود دسو احکام دسو رتی نور واللذین کفرو نمیدہ فیددو کل واحد من وامیت جللہ انمنی دا فلیدون فمانین جلا انمنی مقدلیان انمنی مسئلہ دا احسان دا افت اطور تو متون لگئی نداغو اعمالم کسرابم بیقیا سوک دی شیعگان نوافذ نمانی کن دا عشق جیقا عصمت نمانی قرآن پی آتون را لگلی دو عملونا منزونو کی تحجنو کی خیراتون سکی عرص برباد کسرابم بیقیا والذین کفرو اغا ملیان اغا خبردار چو کفر کئی دین جیوز مرگر کیا کئی قانون دا اللہ ناوری اجنکی پا کنجر تو مجبرو کئی لا سکرو فتیاتکم علی البغا اغلی دران چنمانی قانون دی صورت نور اجنکی پا سکرونو کال جن مجبرو کئی تعلیم عامو ہوئی پلی نیجی انور اللہ ترغیب ور کئی نو دا خبردار دو کسراب امی کیا دو عملون سویدی لکه شګوګل د لوی نشین کې اشخار پر قیږي وې دا وبدي او بنې دي د دا عملونو ټول دې ګرې چې دا وبدي یعنی په کار به میرا شي او بنې دي په کار نه لري که سراب می کیا مولا به دلونه سکول ته بوتلې بیا به سکول نه راځي لکه دا والی اتبار نه پته نشي چې په خپل بوزونه په خپل نه مالته ته تاسو جرندار ټول له سکول کې ماسترانی وي سکول کې چې نه تاسو جرندار نه ګولوا په دې لارې یې دې سکول کې نه ریږي چور دروازے نے یارو پسی راغلی ایجی سور جوڑی بے شرم شرمی دیریا خلق پوی غورو اور کول دیر جات میں بیا خبر شمی چو وقت کلی دینا خدای خبر چو وقت کلی کنا خلق پوی داتا سکے شریعت غالی جنہ کلی پر خلیس کرون تا بوزی مرسرانی کلی دی کہ سراب امی کیا پشانتا دی پرقیدن کی شدی پڑا گوانی سگا یا وچ از مکا چی غارم تیزی دلیر نسین کائی نسانی تدا سی موجی مکفوخ کاری گیس چپی چپی والووی وی پیریانو در تدورون واشود یعنی دوش معلومی گیر که دوور لیرون چی دوور چپی چی اصلای که دو بو گمان کنی در دو عملون بانی دو نازی تش پلی دو قدری انور تشوینی دی چی لاشون صبانی دستان دی عملون چی مخیر دی لاشه در تشوینی چره یحس با زمان و من گمان کی پی تکی دو با زکر تکی خود چینی میدار با بایدو دیتی بیا نور سوچ بکر نیا کرے اوگی و سڑے چاہتی در پروز که دوا دو چیوی سلور روڑائی ویدا روڑے پی کسی کمار آلی دی ویدا روڑے پی کسی ما در طرف مازیتی کرنی ویدا کسی ما روڑے جو روزو کنا ویدا روڑے سر ما تل پی ویدا سر رزان نتل کی جگنی دا او بودی او بودی دی پرقیدون کی شکر دا خورا حتی دا جا اولم یا جدو شان تردید چکل دی راشی اغدی لیا بیا بنا امیس مرسن ویسیس نیشتے بیا ممی اللہ آگے سخا نو پرو بکی سر حساب اللہ دے سر حساب خواند سر حساب ورکول والا اغسطو والا او کا ظلمات فی بحر اللجیین داگا خود صدی چی صدی تمی تشیش دے کنا یعنی کفر دا عمل لے کفر دا عمل معاشرہ سمیدو تنفری دی لیدران معاشرہ تباکی مشاران تباکی بیدا کی جوری دی گردی دورا گردی دو جنکول دا زاده دا جوڑو رو دا جنکو اسکول انجیوز لمرکل او کچی چنی کچی پا خول خول کور تا لار جوڑو رو خول لون تا لار جوڑو رو انجیوز والا لار جوڑو رو کشو بیادی کور تا رجی کلاو تا نی نو دا کفرو دی کفر دی دا عمل دا دو عملونو برباد منزون حجونو برباد دی او که ظلمات بل مثالی دا مخی مثالو دا قایدین زکم آوه احمد دعا تو اگا دعا بھی جنے طرف تھا اگا شانتا جو حال اگو پسی تنون کی ادوین مثال پہ ہا اولائے ہم الاتباع جو حال دل جہل البسیط اگا مخ کی دعا تھی خود دعا دے سیدی چیدی دن نا خبر دی جہل مرکب دے اگا جانتے ہوئی کہ ایزم اولا مولیان پہ کی شریکان شیدی جاہلان پا جہل مرکب بانی چی مسئلیو لفتویو لچاب کردی چی دو سر تعاون کو لزون تعاون غسل دا جائی دی اگو لفتوی کتل لی نو کر اعمالم کسراب انبیقیا ارازیم اکو ظلمات الاتباع والجو حال جالی بسیو داو پسنا او مولو سیب چکی مولو سیب نارواتن چو پسی سل روانی دیو پا مولو سیب پسی روان دی مولی سیب تویر مولی سیب کنا استاد کی استاد نہ روا روان دے نو تو کسی والی ذکر شیور دن تباہ کئی دویم مثال بل کہ صفت صاحب ظلمات لکه تورو چرو کی پو دنگی دریاب یب شا همو جن چی پناکی ده پاسنه چپاو ده پاسنه بر چپاو ده پاسنه پی وریاز سین کی دریاب کی باہری محیط کی اور وقی او دی سین کی پشکال کی سار مالی بیادی سی اچی با اول پا دیمونی بینی کی دا سین چی سره دیدی ناغ دی توکنین سین کی تورو تیاری دا لخورا لگی دلنا او چی بیا پا کتا دا ویدی تیار را لگی بیا خود تیاری دی از سمندر محیط بانی خوامیشه او تا لورا پراتا دا اپا سمندر دا پاس چپاونا بندیگی را بندیگی و گو سیلی سر روی را اوڑی توری پا کیمشتی شنی و گو پا کیمشتی سری پا کیمشتی دا گرد را چپاونا دا پاس نا پا تورا تیارا از زریاب ویخ نطوری تیری دی لکه دا غشان تیر سره تورو چورو که از پاس نا وریا ظلمات تیری دی زنی دا پاس دا دونو نورو کنه چی دیو باسی بار کل آسپل بلکل باو نینی پختانوی کنه دا سی تیاروا چه سترگه که گوتا مندی نو نینی مطلبی سی سترگه لگوتا اولا نما پیگی چه تو میری جگر چه با گوله اولا که منو پو باشی دام نو دی نینی نو دا سی توری تیری دی که لاس پا کنو پل نشوی گلی لاس سمانا دی پا بل پس روان دی دا سی بیواسا شویده چه دا لاس نف پل کار نکی جا زمان لاس تر تزلا خوم اپا دی لاس سمان زد تکم لم یکر یرا بلکل بینی اچھا اللہ رانا نیور کری نشت دل رسط رانا رانا ببرا دا کمہ کی رانا دا اللہ دا کتاب عمر سے جماعت ترہ دن نشوئے دے یو سرے دا بلن تا پوسکی تشی تا پوسکی پیر سنے خدا یرا عمر سے بطوی رضی اللہ تعالیٰ نو انما یا اسواق الجنہ دا خود جنت بازار دے دا جنت تا سودا تا پوسکوا تا دا دنیا تا سودا تا پوسکا او جماعت سا خود یہ خالی کرے وزگار اڈاگا اوی دی دنیا خبر چوکنو دی بیتا اوزائی بار تا اوزائی دی دنیا خبر بدلتا کی نہیں معمولی خبرو میں پر خواه یا اسواق الجنہ مرکز جماعت تے از مرکز انجینیر معلم بے امعلم با دائی دا دی صفت خواهن بے لا یقیم امر اللہ الا رجل لا یزارع ولا یصانع ولا يتبع المطامع ولا يقيم امر الله الا رجل لا ينتقص غربه ولا يكزم الغيظ على حزبه عمر رضي الله تعالى عمر نوخو كيمياء وكيمياء رضي الله تعالى اوي دا لا دين نشي يدروله ويل نوش يلي ويل خواست لي بوي خود دو درولو پر دو ويلو پر دول باني كي ويدري تنشي پيه تنجي كي لا يقيم امر الله الا رجل لا يزارع لیکن دا سڑے کی اگے کی نرمی زراعت عجزی چھے کنا ذلت چھے دکی متازی نہیں چاہتا دکی چاہتا کمزور کیا نہیں دکی ذلت نہیں تابیداری نہیں ولا يصانع او آغا چوک بے ادری دین دا اللہ لا يصانع کی اگے کی بناوٹ نہیں بناوٹ تکلف چھے تو خبر سما دما دا گیر پیر او شیر درا پاک اول نرکر زیاد تک زیاد غون من وای نارنج وای کنا نو دے با گیر چا پیر گیر دی میرد نرا دی لا یو صانیا چلو النکی ولا یتبع المطامع لیکن آسو چاگا پا تم پس اندی روان تم پس اندی روان دی نو بیا سی پختانه وی تم کی دریتی کی دی پا ریر ورمانی تکی نشتی تو آتا تکی نشتی کنا نم کشتی تم کشتی عین کشتی دا دلو والا خالی فیلی دا غصی دا تمی دیم خالی بود اغامیان پختانی کیون دیگی دا تمی دیم خالی فلا سران شو لا تبع المطامع اچه پا تمی روان دا اللہ دا پارا لگیا دے دلی خبر اسی کنا لا یو زارع لا یو صانع لا یتبع المطامع دن دل باندی ہوئی لا یقیم امر اللہ الا رجل لا ينتقص غربه لیکن آغا سڑے چه داغا بوکن تشیهی کمی پا کنراغی سورت سبا آخر کی میویلو یو تاریقه تعلیم چه کم مسئله بیانه چه خودی دی خود چه پاگی که بیاده چه اعتراض دیده باینه اکا سو خبر کئی نه چه جواب دیده تیر کری چه اعتراضی شو جواب نیده دی پشاکی گیوا بیا لا ينتقص غربه چه داغا بوکن کمی گیره مانا پا علم کامل لی او علم کی تجزیہ دا دے اوے بسرے علم دے خوصی زکا دا دو دے خوصی زکا دا دریو دے خوصی زکا لا انتقید غربو اپنزمہ نخیقی لا یکزم الغیظ علی حزبی، غصہ وقار پخپل ڈلی والا بانی نتیری زغمینا، سمانا بلتا گرم دے اچھے خپل لرازی نو بیا نرم دے، بل پہ او خبر بانی زوری ریٹی من کئی چنا اچھے خپل لرازی، خپل زوی لرازی، رول لرازی، نسبی لرازی، شاگرد لرازی، ناغل بیا تاویلی لکی ویزی بادا مطلب ودی غوائی کنا دیو خطا کئی کنا خلی صدا کار کئی لیکن بل مانا کون تم لگیا پانچ پیر دیکی پینزی دیکی نی دی دا دے دین باغا سوک بایا نی ادا پینزو والا پانچ پیریانو کی دی گوارے بل کی نیسی چپا کے نورو پانچ پیرے بانے دا دا تغیم ینتق زغربو لا یزارع ولا یصانع ولا یتبع المطامع لا یتق زغربو ولا یکزم الغیظ علی حزبی داولا شرط دے دیو جنہی ذکر کرو الم تر داخل من لم يجعل الله له نورا اچرنا نور کرے اللہ من طلب درنا نے دیکھے وما له من نور نمیشت دلر تکون قسم لرنا دلیون پا مسئلہ دا توحید ادید پارا بیانی چی اصلاح دا معاشرے کئی دا توحید مسئلہ سر بیانا دا سینی چی دا ایر کی توحید مسئلہ سر وان فکر دین نیکڑے دا اللہ پاکی بیانی کو رسمانون والا رنکی والا مرغان قطار پا قطار ہر یو پی جندر دے مزد اللہ تعظیم تصویر دا اللہ اگئی کی دا وہ دا پار چیتی دی اللہ دے پار سبانی پتو دیر خبو پار سبانی چی مخلوقی کی مز نمرات دا اللہ تعظیم صلات پا تمام عباداتو کی دا مز نلوے عبادت چی پاگئی کی تعظیم دا اللہ دے بل نشتی حاج دویم نمبر کی دے روجہ دویم نمبر کی دا زکاة دویم نمبر کی دے دا فکارا پا فکارا بان دا کل شکل وجود دا اللہ پا تعظیم بانی کشی پر رکو پریو دی بیا پا سجدہ بانی پریو دی اشرف العذاب مختن دے دے نو داو تا پا سجدہ پا زمکہ بانی کی دی پا تلی باندی کی دی اب بیا پا دی تلی باندی چی کی دی نو پا دے که دا اللہ عظمت خبر رکی صفتونے کی ادم تازی کی اقرب ما یکون العب حین ما یکون ساجدن داولی سور پلوئی کی دے اللہ رب العالمین فی غایت التعلی فی غایت الرفع آغم ربان دو تزان فی غایت التصفل فی غایت العج فی غایت الظلم نور توکم اللہ تندے مخدرہ کڑے معزز اللہ تا تمی کے خو اللہ زمان حجتون سر کا موز کہے سجدہ کیم دعاو کا سجدہ کی دعا قبلی بین السجدتین قائدہ بین السجدتین کی راضی نو دا یو قید اوشو نو تتن را پاسی دی پا دیدی سود نویش اللہ بیاتا تا سر پا تندی باندی پزمکا باندی اکدم تندی پزمکا اینا نو دا میر کی واسطہ دا کانا دوار طرف تلگی نبی علیہ السلام با دی میر کی دعا ام دعا کولا رب اغفر لی ورحمنی وردینی ورزقنی رب اغفر لی ورحمنی وحدینی ورزقنی بومی بخا اللہ رب اغفر لی رحم و کرابانی اللہ اللہ روزی را کا چاہتا ہی متعدد قومو او دا شانتا پسام میٹنگ کا واحدینی کلک میں کپ دیا تیدا بین السجدتین قیدہ کی نبی علیہ السلام دعا کولا سجدہ کی اوکی نم خیر دی ذل سجدہ کی اوکا امام لد دیو جنوی ندا پکار چی مقتدیان موزی نغمی گی فرد تو پا مستحاب آرامی او دا غنب فرد کی خلال داشت نقصان داشتی نوزی که امام تا دوی چی امام دی نوی مقتدی سغا مقشت ذل لمود کنی دعا دی که بگی رکم سجده کی ندا اقرب ما یکون العب انتهای جزیده انا توانی ده دیو جنب که تا دعا و مقا نموز صلاته و تعظیم دا اللہ تصویح دا اللہ دا مرغان و تصویح صدا سبحان اللہ و بحمدی وی بکن پا خفل جوابانی من کسا پتا دا اللہ چی کم جب ور کرلا تا دق جوابانی غد اللہ تصویح ہوئی فکتوی چی سبحان اللہ تینا من گوا نورو نتا زماغ کلا غوری اپی سو پی جیدا دی پتی لیا سن چی اغمار غلی گیا دی چرگان لی گیا دی او چی غیو باشی غیف مطلب نفیگم نو دا سو چیزو لی گیا وغو پی منو بی کن چی دا شاید سوی را پسو بارا باندی اختا دی اغو پی منو پی اللہ کو پی گی واللہ علیم بما یفعلون بات صحیح دا اللہ دا رسمانون و عظمکی اللہ طرف تجیگر دی دا علم تران اللہ یز جی بل دلی ذکر کر فکر دین نیکر ہے کہ اللہ گلندے کی ورز ورزی اللہ روانی کی اللہ گرندی کی صحابن وریضی وریضی ویما جمع رکنا چتا سرکن مفرد بشی یجی صحابن شری اللہ شری اللہ وریضی ابیا جوڑ خرا والی پمیند دو کی یو دی کی دیو دین اخراس کی دو بل دین اخراس کی دیر اخلاس کری او بیا کی رکامن یو بل با ڈپان ڈپان رکام مجموع تن یو دی کی دیر دیر درنی گلائی گلے اسمین سم رہا دو پی کر دے تکڑے چلتا نزدے دا چھ پلوشے دا پڑکی یزب بالابصار شمکور کی نظرن ختم کی نظرن سپینستر گئے تو ہوئی کی جی سوئے چھے واورے نداشنائی اپ واورے تیرے سپینستر گئے نظر دا سریوش دا تطول ملک میدان خیل چھے خدا چی جو رکھوں گن درنگ را جور غلما واری دا شپی گلے واری گی سنکو دا فیدا تک سپین سی یہ سب بلا انسار دمر نہ پک کرے گا گرزی اللہ سپور پدی کی دل نہ دی عبرت عقل مند خلق کر ٹول دل نہ بیان ہی آسمان کی غرور دی غرور چرت دی منگ خون دی دل غرور نہیں دی مثال وی گلے کی شروع سی نو تب وے کی دا تا غر راو نڑے پکتا غر غر رانے دل و اور شروع سی نو تب وے کی تا بار غر دی غت تراو نڑے دس بیا وری منبارات اور سو ناممکن خنر اللہ قدرت دے کہ کم وقت کی اللہ ذرات دا باران را غن کلو او دغ وقت کی تینا دا یو غرد گلی جور کی دغ غرد نیران نسو سمو نا مشکل دا اللہ تذکران خنر دکان اگو چویوی شانا تیرہ سو بیر تیرہ وی دا غنی کارکون دا غنی دیم را تیرہ وی انکا پڑی خوبڑی استلاشین دیا روی نا اگو چویوی شانا تیرہ سو بیر تیرہ اگر چی را دو کرو جو غر بھئی کنا دا غر نو بیارا ولی گی یسیبی من یشا اقل مندنا اللہ پیدا کر طول الادلہ العقلیہ تاثر فضلون و ظلون باندی ویلی اللہ پیدا کر دے حردن دا سر دو بونا من مائن تنوین دا پار دا نو دے من مائن من نو مائن یو قسم بھئی دا غین پیدا کئی دا دا اللہ کار دے مورچ جنوب زینی ویچنا دلیل دیوست زینی چی روان دی پخیط وانی اغرب پخیط اطلال آسان کرده ماران تا گورا دا سی زینی چینجی دا پا خیط روان دی رتولی جی و روان دی رتولی جی و بدی گی لکی پسی بورتا بی لکی ورتا بی سر تا و سر پاکتا بی لکی ورتا اما مار پا رتولی دو رتولی جی گونه دی بیگر دسی روان دی لکی دا تا پا گولی سر اگر اون خپی نیشه یه دمار خپیش ده دمار چه این جاقه با خپی نی خپی نیشته ده و یه دمار خپی خوچی پوشی چه وجی میکنه ده خپی دن نیتره کهی نو آقا سود امریکی مرو گوده یه تا یوش برا کتابه که خپی بیامونده بختور فلی چه دمار خپی بیامونده چشم مورو پای مارو نانی ملا کس ندی نا عجایبات و زمانی ده چشم مورو او پای مار دی میجی سر گرا پیدا کو اللہ تک کی کدن کتا پیدا بیا دی مندی او پای مار آنانی ملا کو جو پکی ترالا کس نی دی کور چانی نی دیلے چی سو دن ضرور لگین و کور این نمار لکا کور خوش جاتا ہوگا سو کتا بانی سخت رازی دن کدن کی کلمہ استاد کور سو کنی یعنی ملوہ تا نہیں دی مالو دن ملوہ سر از خدا در پار روانے لیوانے مو روڑے کی چوک مختوری کنن چو بری پیرای چی ملما را خیراته مان پیرته ده ملمانو خواستای بروس کا پتی گٹنا سنیں مارا گلو تیار آلی نردی بختور طرف سے کہہ دا کلی خاندان مل مارے کی ودوار ساڑی مالا برسن برسن تاروی بول رہا ارے ماں میری بھی جوڑ کے ارے کہ جمعے دے میل مارے برسن لو کے پردھان راہ والے رکیے کی تو پھر جیوی کے جمع کے پروتین تو برسن لگوانے نکم دکھ پر خبر ہے جیتے برن جی سو سر راوڑا حاجت کی کر کے روڈے راچی ان کو